mwanaume yuko wapi? Haya. Mwingine anaweza sasa kwa mama haina shida. Ama yeye pia mama awe yule ila haina shida. Tamulia tafadhali. Sasa hii ina maana kuwa mnaswali raka moja muondoka. Angalia. Adui wako mbele. Sasa nyinyi mnaswali raka moja pamoja na imamu. Kisha mkishamaliza mama atafanyaje? Atasimama. Nyinyi mtenda pale. Kisha wale atakuja sehemu yenu. Kishakuja imamu atasimama raka moja. Na kisha baadaye mkuwa sasa mama atapita kwenye tashahudi alafu atatoa salamu. Kisha baadaye sasa akishamaliza sasa itabidi kila mtu akamilishe swala kivyake. Sasa itakuwa kila mtu swali raka moja, nimbakia raka mbili. Alimuhimu anzeni. Kama kuna maelezo zaidi mimi nitaeleza katikati ya vitendo. Naam. Eh. Wale wa nyuma. Ah, ile safu ya nyuma ile. Ah, asa utaona tuwe. Kiswali wale watabakia kuwa hawaswali, watabakia wamesimama tu wale. Sasa watapoa na swali mwezi safu ya kwanza. Naam, sasa ni swali nini? Chap chap. Nyinyi mnaenda pale. Eh, tena mnageuka kabisa kana kwamba mmekuja swala. Endeni tu songeni songeni hivyo. Sasa nyinyi jeni mbele. Naam. Hiyo kitu mimi ni kuwa wanaona maadui sasa. Akitokea, ani adui eh. Sasa nyinyi mama endelea kusali nao. Haya. Kishatoa salamu. Sasa kishatoa salamu. Haya. Sasa nyinyi endeni pale sehemu ya wale. Sasa nyinyi njooni mbele. Sasa wale wanabakia vile vile. Sasa nyinyi kamilisheni swala yenu. Mama ataondoka tu kwa sababu ushamaliza kazi yako. Kwa salamu. Haya. Sasa namaliza. Sasa nyinyi mnachunga doria. Hao msije hapo hapo mswali hapo. Taklilan limadha bil haraka. Kwa hiyo sasa kuna tunaja kujuku. Sasa nyinyi chungeni tu maadui lakini mko ridho tu lakini hawa wanamaliza kuswali ni. Mnaweza mkasimama malipote muhimu mnaangalia maadui. Naona. Sasa unaona hii kefia ya pili kuna tofauti bila shaka na ile kefia ya kwanza, si ndio? Sababu ile ya kwanza imam aliswalisha kila mmoja raka moja na kisha akahakikisha kuwa ile mtaji kundi la kwanza waliposwali na yeye raka moja walikamilisha na yeye. Sasa wakiondoka waliondoka washamaliza swala yao. Si ndivyo? Kundi la pili lilipokuja lilipata imamu kwa raka ya pili. Ili imamu kusalisha nao raka ya pili. Kisha baadaye akawangoja imamu mpaka wakakamilisha wenyewe. Alafu baadaye sasa wakatoa salamu kwa pamoja wakiondoka washamaliza swala. Lakini sasa hapa wakamilishi. Wanaenda huko nyuma na bado wanadaiwa raka moja. hao wanakuja mbele na wanaswali raka moja na imamu, kisha imamu anakamilisha peke yake. Akishamaliza peke yake, sasa inakuwa tena wale wanaingia pale, alafu kisha hao wanakuja sasa wanaswali na wale wabakia wanachinga maadui. Sasa watakomaliza hawa wanamaliza peke yao, hawamalizi na imamu. Kwa hivyo itakuwa ile kundi lote, hakuna kundi ambalo limeswali na imamu wakamaliza pamoja na imamu. Yaani raka moja kila mtu aswali na imamu, na raka moja kila mtu amekamilisha kivyake, isipokuwa tu ni ile kuchange ile position ya kuwa hawa wanakuja mbele hawa wanarudi nyuma kwa sababu ya kule kuchunga maadui. Lakini itakuwa manake nini? Yaani hakuna kuwa ati kuna yule ambaye aswali na imamu mpaka akamaliza kama ile na ya kwanza. Hasa tofauti hii ya kwanza na pili, anavyosema mtunzi wa kitabu ni kuwa ni zile haraka. Hii kuna ile movement nyingi sana. Na hizi movement zote zinafanyika watu wakiwa nani? Ndani ya swala. Ile nyingine ilikuwa hakuna movement nyingi. Yaani ilikuwa hakuna harakati nyingi. Yaani ile kutembea kwenda huku kurudi huku na hadi hapo bado kwenye swala. Ilikuwa tunakuwa wale wakianza wanaanza paka namaliza. Wakiondoka manake hakuna na swala. Na wale wa pili pia wakija wataendelea na imamu mpaka wamalize, haondoki isipokuwa shamaliza swala. Lakini hii unapata kuwa mtu akisonga nyuma anasonga na bado nini? Yuko na swala. Tena akija mbele anakuja na bado yuko na swala, anangoja na huku bado yuko na swala, kwa sababu haswali kwa sababu ya uchungu wenzake. Sasa kidogo hii kifia pili tunaona kuwa ina haraka nyingi, ndio sababu kwa sababu ya kwanza ni bora kuliko ya pili. Wallahi alam. Isipokuwa labda kama kuna mtu ana swala anaweza kauliza baada ya kuonesha ile kifia inavyoswaliwa. Ndani imefahamika, sio? Wallahi alam. Na walio swali sasa ndio wanatakiwa waelewe zaidi kuliko wale wenye kuangalia. Lakini bila shaka itakuwa kila mtu ameelewa. Na mfadhali. Nani mfadhali? Hawa wenye kuswali. Sasa si sharti. Si sharti. Wale wenye kuchunga sasa watakiwa angalie, kwa sababu wanatakiwa angalie maadui. Wako pale kwa sababu kuchunga maadui. Kwa hivyo wasema kwa vile tuko kwenye sala tunaangalia mahali pa kusudu. Sabidi manake ile lengo limekosekana. Itakuwa nini? Wanachunga maadui. Wewe nitakiwa akiwa pale nyuma wenzao wanaswali na hao wanashughulika na nini? Na maadui. Hata alimuhimu hizo kifia mbili zina afadhali kwa sababu nini? Yule mwenye kuswali atakuwa hana wasiwasi sana. Kwa nini? Kwa sababu anajua kuwa hata nikiwa kwenye rukuu ama kwenye sida kuna mwenzangu ananiangalia adui. Kwa hiyo atatokea nitajua tu kwa sababu gani? Nitamsikia mwenzangu ambaye anaanza mashambulizi. Na ujue ikianza mashambulizi sisi tayari wanaendelea kuswali. Itabidi manake sasa waanze kupigana huko wanaswali hivyo. Kama tulivyosema kuwa vita vikichacha, hasa wanaswali katika haraka zao. Hasa eti vita vinaanza au wapigane na hao watu wanaendelea kusali mpaka maliza, hapana. Itabidi manake hao wakisikia tu mashambulizi yanaanza, hao pia manake inabidi kila mtu ashike nini, kama ni bunduki, kama ni panga, kama nini, wanaanza vita hapo kwa hapo. Kisha baadaye itabidi sasa waswali kwa nini? Imaan, kwa ishara safi yake. Kila mtu aswali kivyake. Kwa ile swala ya jamaa inakuwa imeshamalizika hapo, inabidi kila mtu anakamilisha kilichobakia nini kivyake atakavyoweza. Naam. Fadhali. Naam. Naam, naam. Naam. Sikia nani? Watavumoza. Watavumoza vipi? Kwa sababu najua wanasimama pale kwa sababu ya kuwa adui akitokea tu hivi, wale wanakuwa nini? Wanajua kuwa adui ndio ule wanaanza mashambulizi nao. Hawatasimama kwa kuwa wanasimama tu hivi kama miti. Unjua ile sehemu ambayo walikuwa yani nikueleza vipi? Huko sehemu za Makka na Madina na huko Najdi. Si kama huko kwetu kwetu kuna miti miti. Itajua inaweza kujificha. Huko ni jangwa. Nielewa? And desert. Kiasi cha kusimama hapa unaweza kufanyaje? Yaani ukoona mpaka hata huko wapi huko mkomani huko. Huwa ni hivyo. Labda kama kuna kitu ni majabali tu. Hasa siti kuna kichaka ama kuna miti ama sijui kuna pori ama hasa cha adui anaweza kaa tukaribia yule akatokea tu ghafla ametokea. Yaani kuwa ima wataona adui ndio yule alikuwa amejificha nyuma mlima sana anaanza kuja. Kwa moja kwa moja wataanza mashambulizi. Ama la si maana yake maadui ndio wale walikuwa wamelala chini. Sasa wameamka. Sababu kwenye jangwa wakati mwingine mtu anaweza kulala chini usimuone. Sasa kiamka unajua kile ndio yule. Sasa vitu kama hivyo. Si kama huko kwa maadui wamejificha nyuma mti. Sasa maana yake ni kuwa ghafla tu ashatokea alafu maanza mashambulizi, hapana. Wallahu alam. Hiyo ndio maana yake. tusome hii ya tatu ingawa naona muda. Sidi kama utaruhusu kisha tuoneshe pia namna gani. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala shahidtu ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam salat al-khawfi. Fasafafna safaini. Jabir anasema nilishuhudia ama nilihudhuria pamoja na mtume swala fulani ambayo ilikuwa inaswaliwa na ilikuwa ni swala ya khawfi. Fasafafna safaini, tukapanga safu mbili. Safan khalfa rasulillahi, safu ya kwanza ilikuwa nyuma mtume. Wala adu bainana, na adu alikuwa mbele yetu. Wa baina al-qibla, na kati ya kibla. Fakabara nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume akapiga takbira. Wakabarna jamian, sote tukapiga takbira pamoja na mtume. Thumma raka'a wa rakana, kisha mtume karuku na tukaruku sote jamian. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku', kisha mtume akainua kichwa chake kutoka kwenye ruku'. Warafana jamian, na sote tukainua. Thumma hadara, kisha mtume akaporomoka bisujudi, akienda kusujudi. Wasafu alladhi yalihi, kisha safu iliyokuwa inamfuata ikaenda chini peke yake, ile nyingine ikasimama. Waqama asafu almuakhiru, na ile safu iliyokuwa ya pili ikabaki imesimama. Fi nahri aladui, ikawa imeelekea maadui. Falamma qadha asujuda, kama alipomaliza kusujudu, kama asafu alladhi yalihi, ile safu ambayo ilikuwa inamfuata mtume ikasimama. Fadhakara alhaditha wa fi riwayatin thumma sajada wa sajada ma'ahu as-safu al-awwal, kisha akasujudu mtume na akasujudu pamoja nini na ile safu ambayo inamuelekea ina maana yake inamkaribia. Falamma qam sajada as-safu athani, kisha waliposimama sasa ile safu ya pili pika fanyaje ikasujudu. Thumma ta'akhara as-safu al-awwal, kisha ile safu ya kwanza fanyaje sasa ikasonga nyuma nyuma. Watakadama safu thani, na ile safu ya pili ikakuja mbele. Wadhakara mithlahu fi akhirihi, thumma sallama nabii sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an. Rawahu Muslim. Wala bi Daud an abi Ayyash az-Zuraqi mithluhu wa zada innaha kanat bi Usfan, ya kuwa vita hivyo vilikuwa ni huko Usfan, yani mahala panapoitwa Usfan. Kwa hivyo almuhimu hasa hii ni kifia ya tatu, ingawa kifia hii yataka kufanana na ile kifia pili kwa sababu ya kuwa wanaelekea maadui, lakini sasa ile kifia ya kuswali ni tofauti. Naam. Kwa hivyo ina maana kuwa yule imamu anasimama na wale wanajeshi wote ama maamuma wote, isipokuwa wanapanga safu mbili. Safu moja ya kwanza inakuwa pamoja ani karibu na imamu ambao ndio ya kwanza, alafu ya pili inakuwa nyuma. Kwa hivyo anapoanza kuswali wote wanafunga swala wakiwa wameelekea maadui, wanajua adui wako mbele. Wakienda kwa rukuu wanarukuu pamoja, ingawa macho yako mbele, anaangalia kama atatokea adui ama atatokei, wote wanani wako macho kabisa. Kisha wakisimama wanasimama wote, hapo ni rakaa kwanza. Kisha wakishamaliza sasa wanarukuu wanasujudu. Sasa katika kule kusujudu, sasa ile safu ya kwanza peke yake ina sujudu, ambapo safu ile iko mbele pamoja na imamu. Naona sasa wakishamaliza kusujudu wanasimama. Wakishasimama ina maana kwa sahau washa swali raka moja na washafanyaje, yani washasujudu sija mbili. Sasa wakisimama ina maana kwa sa wale wengine walikuwa hawajasujudu, basi inabidi ni pia anasujudu kwa sababu wamesha swali, isipokuwa tu nini ile sijida ndio hajasujudu, lakini ilikuwa sharufu na kila kitu bila bisa ni ilikimba kia kusujudu. Sasa wanasujudu, alafu baadaye sasa nini wanakamilisha tena raka pili tena vile vile, wale wanakuja mbele hawa na rudi nyuma, alafu anamaliza mpaka mwisho alivyoanza mwanzo. Naam, tutaangalia kifia nieleze kwa makini taratibu, alafu baadaye sasa inshallah tuswali tuoneshe. Unajua kwa vitendo unaendelea zaidi kuliko maneno. Naam, anasema shahidtu ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-khawf, nilishuhudia pamoja na mtume swala al-khawf. Fasafafna safaini, tulipanga safu mbili. Safa khalfa rasulillahi, safun manake safu ya kwanza ilikuwa ni nyuma mtume, yani tunasema nyuma imamu. Wala adu bainana, lakini saa adui wakati huo ilikuwa yuko mbele yetu. Wa baina al-qibla, na alikuwa kati yetu na kati ya kibla. Muhimu ni kwa sababu kielekea kibla adui anatokea mbele. Wakabara nabii sallallahu alaihi wasallam. Wakabarna jamian. Mtume akapiga takbir. Na tukapiga sote takbir ya kwanza ile ihram. Thumma raka wa rakana jamian. Kisha mtume akaruku na wote wakaruku. Thumma rafa rasahu min ar-ruku'i wa rafa'ana jamian. Hapo ni hasa kwenda kwa itidal. Mtume akainuka na pia wote wakainuka. Sasa mpaka hapo swala zao ziko sawa wote. Thumma hadara bisujudi wa safu alladhi yalihi. Sasa mtume akaporomoka akaenda kusujudu na akaporomoka pamoja na safu ya kwanza peke yake ambayo ilikuwa naye. Waqama as-safu al-mu'akhiru fi nahri al-adu. Andimana yahrisuna hata la yuhajma alayhi al-adu. Kwa hivyo ile safu ya pili ikasimama kwa kuwa inalinda maadui. Kwa sasa manake inaangalia ile maadui wasije kuvamia. Falamma qadha as-sujuda qama as-safu alladhi yalihi. Asa alipomaliza kusujudu mtume na amesujudu pamoja na nini? Ile safu ipi hiyo? Ile ya kwanza. Ile safu ikasimama peke yake. Fadhakara al-haditha, manake ikataja hadithi, maanisha kuwa wale waliposimama wakafanyaje? Wakarudi nyuma wakasimama. Kisha baadaye ile safu ya nini? Ya kwanza ambayo ya pili ikaja sasa mbele, wakapishana. Ile ya kwanza ikarudi nyuma, ile ya pili kaja mbele. Sasa walipokuja mbele, thumma sajada wasajada mahu as-safa al-awwal ani wa fi riwayatin thumma sajada wasajada mahu as-safa al-awwal falamma qamu sajada as-safa athani. Sasa waliposimama ile safu ya pili kafanyaje? Ikasujudu. Thumma ta'akhara as-safu al-awwal wa taqaddama as-safu athani, alafu akafanya walipofanya ile ya kwanza. Simameni ili tuoneshe, alafu itakuwa ni bora zaidi kwa sababu ya kuwa vitendo vinaeleza kule. Inshallah waadhini kwanza, naona bora wakishia dhini, alafu sana tuoneshe kifia hiyo, wakishia dhiniwe na adhani ule mtu kwa natosha kuoneshe ile kifia. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا نعم سمعني ركعتك قبل ده سؤال انا ثاني كيفيه هي سنكون سنه هي نعم تقدم الامام ساسا wote wanaelekea mbele. Wageni karibu kabisa hii safu hiyo na safu hiyo. Naam. Haya. Piga takbiri wote wapige. Karibu wote. Piga simama. Haya sasa hii safu ya kwanza peke yake iende na mtu. Sajim mkishabakia hasa nyinyi sijid msiende nyuma, bakieni tu hapo hapo hasa nyinyi sijiduni, kwa sababu msharuku asimbakia tu sijiduni, unajua eh sababu alikuwa mrukuu wakasema itendele sio ah eh tena sikilini pili haya simame sasa na hasa njooni mbele au narudi nyuma sasa picha nini hasa haya tena endelea nao sasa nyuma nabakia sawa naenda sasa nyinyi tulie haya sasa tueni salamu sasa alafu wao watakamilisha haya sasa mnasimama sababu si mkatika vita mkizubatu mshavamiwa naam lakini sasa tumekosea hapa tumekosea nyinyi mkisha hebu kaeni nyinyi simameni ile saba itakiwi watu watoe salamu sasa nyinyi msha maliza raka ngapi ya pili sindio sasa msitoe salamu bakieni tu hapo sasa juu zuri mko mbele mnaangalia maadui sasa nyinyi sujuduni ehe sija mbili tena sasa kisha imama kitoa salamu anatoa na wote sasa ndio hivyo sisi kama meleka hebu tena rigeni na karaka ili tusije tukachanganyani chap chap eh tena anzeni nadhani mshaelewa penye tulikuwa tumekosea hasa mnaenda tu haya anza ehe haya huku nyote simama haya safi ya kwanza nyi mnasujudi sasa nainuka sasa mnabadilishana wa mbele nyuma wa nyuma mbele haya mama endelea nao hapo sasa nyinyi mnasujudu pia sawa watakuwa naangalia adui msizubai kwenye sida tunaangalia kwenye sida naangalia kabisa mbele maadui sio kaka haya sasa tuwa salamu mimi na wote sani kwa hiyo ina maana kuwa sasa hapa wote wameswali pamoja na imamu kuanzia mwanzo hadi mwisho wampishana tu sehemu kidogo kwa sababu ya kusujudu wale wengine wakingoja lakini kisha baadaye walipokuja waketi wote na wakatoa salamu pamoja. Kwa nini? Kwa sababu manake wadui wako mbele. Nadhani kefia pia haina isumbui sana. Tafadhali narudi kama kuna swali labda litaulizwa. Lakini naona imeleka. Dakika tano zimbakia inshallah. Kwa kuna tadaful ama swali ama naam tafadhali. Tafadhali. Naam. Sasa hapo. Unajua mtume alikuwa ni katika mtaje tunasema muujiza wake ilikuwa yeye akiona nyuma nadhani tuchee kueleza hapa labda ukwe miongoni mwa mama ambayo mtume alikuwa nayo ni hasa kwa kitina kwenye swala alikuwa akiangalia mbele huko nyuma anaona babali ana hakuna anachoweza kufanya halafu asione lakini hiyo maulama anasema kwa ilikuwa ni hasa kwa nini kwa swala si eti ni kila sehemu atakitembea tu anaona nyuma hapana ilikuwa ni kwa swala kwa hivyo kwa mtume itakuwa haina mushkili elewa lakini kwa sasa sisi wengine ambao si mtume lazima hapo kutakuwa kuna mushkili hasa ndio sababu ikitokea kuwa inaweza katatiza ni bora zaidi tutumie ile kifia ambayo haina mushkili sababu naona kifia zote hizi ni kifia ambazo zinaweza kusaidia kangapi mbili kwa hiyo tunakuwa tunachagua kwa ni ipi ambayo ni sahali tuitumie lakini zote tuna swali raka zile zile mbili hakuna kifia ambayo tumeswali ikazidisha nini raka ama ikapunguza ni raka zile zile Sasa ikionekana kuwa hii inaweza kusumbua, atarudi swali ile nyingine. Ya kwanza ama ya pili ama ya tatu, inategemea na ule pesa. Allah alam, tafadhali. Naam. Bado zinakuja kifia zingine, hazimaliza. Sisi ni tatu hizi. Zimbakia zingine mbele. Naam, tafadhali, tafadhali. Naam. Naam. Unaweza kile sifa ya mwisho, si ndio? Ya mwisho hii. Yaani nauliza, unauliza ile namna mwisho kuswali ile. Kwa sababu kuna ya kwanza ambayo tumeswali, ya pili, ya tatu. Unauliza gani? Naam. Endelea. Naam. Naam. Kuangalia huko na huko. Lakini sasa uzuri maadui wako mbele, wako nyuma. Kwa hivyo watakuwa wanaangalia tu sehemu ya mbele huko. Sasa itakuwa ni Wazubaya tu wanaangalia chini. Sasa wale ambao watakuwa wako chini kwa kwenye sijida, au watakuwa nini? Wanajua kuwa wenzao wanaangalia maadui. Kwa watakuwa hawana wasiwasi. Watakuwa tu wanaswali wakijua kuwa wenzao wanafanyaje? Wanaangalia. Naam. Naam. Katika rukuu ama katika kwenye sijida? Baada ya kukaa. Baada ya kukaa. Baada ya kukaa sasa inabidi waangalie pia. Ndio waketi. Kwa sababu sasa waketi wanajua kuwa sasa wenzetu huko nyuma wanaswali. Wanamaliza zile sijida zao mbili. Kwa hivyo nitakia sasa waketi, wanaketi na huko wanaangalia sasa mbele. Ndio kwa sababu nikasema kuwa unajua uzuri zamani na si zamani, yale maeneo yao yalikuwa ni maeneo ya nini? Ya majabali na michanga, ni changarao. Ilikuwa si misitu kama kwetu. Ndio misitu hata ukiketi kuna kitu hauwezi kukiona kwa sababu ya yani kitu kama hivyo. Lakini huko kuketi ndio mpaka sijui wapi. Naelewa. Nadhani walioenda huko wanajua. Mimi nina siku moja yani mara moja tu. Kwa hivyo lakini ukielezwa nadhani naelewa. Huko ni tambarare hivi. Ukisikia kuna milima, milima si milima za miti na sijui manyasi ama nini. Ni milima za majabali mawe. Na kisha ile ardhi nayo pia ni hivyo. Yaani kavu ile kabisa. Ndio siku hizi tunajaribu kuleta rutuba, rutuba kupanda vitu vya, lakini sasa asili yake ni majabali kabisa. Sasa kiasi cha kuketi bado mkiti, lakini una mpaka mbali kabisa na dunia aweza akajificha tia kaja akakufikia na umuone. Ngumu. Naam. Tafadhali. Naam. Ile. Unajua sasa hizi zote tunaeleza kwa sababu ya kuwa ni kitu ambacho kimethibiti. Na tunaeleza, lakini sasa pamoja na hivyo, wakati wa kuswali tukasema kuwa inategemea na ile hali. Ikiwa kuna wepesi wa kuswali, tunaswali. Tukiona kuwa kweli hali ni ngumu kiasi cha kuwa tunapigana, mfano kama kwetu kuna vichaka, kuna msitu, na kisha pia maadui yanaweza kutokea mara kule kwa sababu tujui, na wanatumia vifaa ambavyo si kuja na miguu bali ni kama unasema mandege nini, hasa itabidi manake nini tutumie katika zile namna ambazo tutaonesha ni namna ambayo ni mnasibu na sisi. Ikiwa itashindikana, basi tutumie namna nini ya mwisho ambayo ni kuwa sasa vita vimechacha. Kila mtu aswali kivyake. Sababu tutapata mashambani na ni bahati nzuri ikawa kuna kifia nyingi. Kwa hivyo si tulazimishe kifia moja, kwa sababu itakuwa kuna sababu ya kulazimisha na kwa kifia ziko nyingi. Na kifia mwisho kabisa ambayo ndio sasa ya wepesi kabisa, ikiwa imeshindikana, ni ile kwa kila mtu aswali nini kivyake. Sasa hapo ni kuwa ikiwa tunaona kuwa vita vinaendelea na kweli wana mandege zinazunguka hivi, na wakati wote inaweza kaangusha mabomu na wanatupa magoneti huko, wanafanya nini? Sasa hapo itakuwa hakuna maslahi haya tena mingine. Itakuwa ni kila mtu kujiswalia inshallah. Naam, kwa hivyo inshallah naona hizi kifia tatu zimeeleweka vizuri. Natarajia hivyo. Sasa zile zingine zibakia pia tutaeleza. Alafu baadaye sasa tuangalie kwa katika hizo kifia kama alivyoeleza Sheikh. Kwa sasa ni ipi ambayo ni nyepesi kwa zamu zetu za leo? Kutumia ama zote itakuwa ni ngumu? Kisha baadaye sasa tuswali kila mtu kivyake ama vipi? Allahu a'lam. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.